Bueno, a ver, Irai de Hortik zaude? Kaixo, bai. bueno, bai, dakizue, ez dela inoiz gertatzen, baina gaur, arazo teknikoak eduki ditugu. Arratsaldeon, Irai, eskerrik asko hemen egoteagatik. Bai, zuei. Bueno, ba, esan bezala, gurekin Iraide, daukagu, emakume, gaztea eta barakaldotarra. Eta El Salvadorren egon zara, orduan, kontatu pizka zure esperientzia. Zergatik joan zara hain urrun? Bueno, ba, izatez, nire bizako beste etapa batean egon nintzen El Salvador ezagutzen, beste proiektuan daukan buruan, eta bueno, pasaden, bueno, itzuri nintzen abenduan, kontua da egin nuela master bat, lankidetza, bueno, garapena eta nazioarteko lankidetza master bat, eta praktika batzuk zaudela ba, barruan, edo derrigorrezko praktika batzuk, eta praktika kanpoan egin behar ziren. Ordu nola ja neukan kontaktuak El Salvadorren ta holan, eta azkenean eskaini ziaten han egitea praktikak, eta bueno, joan nintzen are, ara, nire masterreko praktikak egitera. Uh-huh. Egon zara, Mujeres Construyendo Poder Popular proiektuan, bai ez? Lau herrialde ezberdinetan. Konte guzu pizka zertan datza proiektu hori, mesedez? Bueno, ba, proiektu hau, Balsabo mendikatean egiten den, bueno, dauden lau herrialdeetan garatzen den proiektu bat da. Balsabo mendikate hori dago La Libertad departamentuan, El Salvadorren, eta bueno, esateko azkenean proiektu hau lau, zapizkate, komodu erraz batean kontatzeko, proiektu hau hiru emaitza zuzen dauzka, ez? Alde batetik, emakumeen jabekuntza pertsonala, jabekuntza ekonomikoa, zein parte hartzea edo komunitatearen parte hartzea bultzatzea, pizka bat emakumeen ezakit hori, ba, batez ere jabekuntza pertsonala bultzatzea, ez? Talde bezala ezakit osatu, taldeak osatu komunitatetan, baina beti ere emakume talde horiek, ez? Bigarren emaitza izango litzateke emakumeen egoera ekonomikoa kontua izan da, ba, pizka bat jabekuntza ekonomiko hori bultzatza, ez? Emakumeak ja jabekuntza pertsonala lortu dutenean, talde bezala, taldeak lortu direnean, komunitatearen parte direnean, eta beraien ahotsa entzuteko nahia dutenean edo, ba, pizka bat ere bultzatza, beraien jabekuntza, talde horien jabekuntza ekonomikoa lortza, iniziatiba ekonomiko batzuen bitartez, laguntza hori eskaintzen. Eta hirugarren emaitza izango litzateke retar sortza. Retar da red de turismo alternativo y sostenible. Bai. Dela pizka bat hori dazteko azkenean mendikate edo area horretan turismoa asko, bueno, ez da oso leku turistikoa, baina bai da logo pizka bat garatzen, eta ideia da lortzea beste turismo mota bat, non hori ba, komunitateak turismo horren parte diren, eta ez mako proiektu hauek, non komunitateak eta pertsonak alde batera uzten dira. Eta aldeak ikusten duzu bai Euskal Herriko eta bai El Salvadorreko emakumeen artean? Nola? Aldeak dino, zui iretargin zaude, iretargiko militantea zara, ikusten duzu aldeak emakumeen artean, hau da, Euskal Herriko emakume eta Salvadorreko emakumeen artean? Bai, a ber, uste dut daudela, berdintasun gehiago ez berdintasun baino. Mm-hmm. Azkenian, hori ere, eta askotan egin diate galdera baian egon da, ez? Bai. Aldeak ikuste dituzuan, hemen gorraditatea eta hangoa. Eta uste dut azkenian gauza bat daukagula eman komuna eta dela garrantzitsuena, emakumea garela. Oida. Eta sentitzen duguna eta pairatzen duguna, nahiz eta munduko beste punta batean egotea eta realitatea askoz berdina izatia, oinarria emakuma garela da. Eta igual pizka kontzitutik atera jakin behar dugu eta guztio dakigu nolako sistema patriarka batean bizi garela eta azkenean kalteak edo pairatzen dugun emakumeak leku guztietan, a ber, ezin dugu esan berdina direla, baina bai asko antzematen direla, ez? Eta, hori gira da. Azkenean hemen badakigu, ez? Bueno, badakigu. Gu beintzat ez dakit edo jende asko badaki zelan dagoen lana emakume arloan. Ego Amerika lan egitea emakume arloan errezago alda? Bueno, ba, egia zan da, bueno, ni lankidetzan alde egitu dara, oza, oin lankidetza arloan eta hola eskatzen, bueno, kontzientzero ez dakit, piztu dute, eta, bueno, jazpaldi, baina, bueno, bai lan egiten dela asko emakume, oza, generoarekin eta feminismoarekin, ba hori, ba pizka bat ikusten, ba emakumeak behingoz izan behar direla partaide ba, leku guztietan, eta batez ere ba beraien komunitateetan zein herrialdeetan. Hori alde batetik ba bai badola proiektuak printzipioz perspektiba hori daukatela jarrita, gero ja nola daukaten jarrita beste kontu bat da, bai. Bai, hori da, baina, bueno, principios badaukate jarrita. Gero, beraiekin lan egitea personalki, ba, niretzako oso aberazgarria izan da. Osa, izatez, zaki, niretzako, ni beti izan, lankidetzarloan beti lan egin dute emakumeekin, eh? Gehien bai. Bat, porque, osa, niego naiz hori, beraiekin lan egiten feminista eskola batean, eta beraiekin tailerrak emoten da hola, eta niretzako izan da super aberazgarria, porque pillo bat ezkertu dute zuan egotea, gauzak edo erraditatea beste mundu batean margoztea, eh? Porque azkenian ez da, enik erakusten die zeo zer, ez? Baizik eta zaiatzen naiz erraditatea beste mundu batean margozten, eta beraiek bide azkenian bere eguneroko bizitzan nire, eza, ideia hauek zarlatzen dituztenak, ez? Eta azkenian ez da, kineretako, ez da, oza, erraiza ez da izan, lanpillo eta pizkat buru aldatu behar duzu, ez? Eta horren parte zentzitu eta hemen ba, normaltasun handi sartze dituzu gauzak ba, beste modu batean lan du, ez? Baina gero behin sartzen zarenean, jo, oso pilo bat eskertzen dizute, oso gertukoa dira, eta bueno, eta gainera dira emakume oso aktibatuak, eh? Osa, komunitatetan, nahiz da, igual parte hartzeko gaitasunik ez izatea, ba, bere goera ikusita do, oza, ba, aurrera gotatzen, oza, joaten dira bere gogoekin, eta azkenean lau gauza pilo lortzen dituzte, eh? Oso, ondo. Eta, Iraide, eta maitzeko, proiektu honetan laguntza eman aldugu? Hemetik, bai, inozu? Bai. Bueno, ba, laguntza, nizango nuke, oza, igual la pizka bat, oza, ikusita oin, Luzu, lana ez dago lan, dago la hemen. Euskal Herrian edo hemengo herrialdeetan, ez? Azkenean, adibidez, oin, etxen dira hauteskundeak, ez? Bai. Eta igual da momentu garrantzitsua esateko alderdi politikoei, ba, lankidetzan eman behar den diru laguntza beharrezkoa dela. Eta askotan arain krisi egoera dela eta baten bien diru laguntzaren kopura asko jitzi da. El 7% hori, hortiela aspaldi hainbeste elkarte eta pertsona horren alde ba hori, ezten gobernuei beharrezkoa zela hori jitzia pilo bat. Orduan ez dut beharrezkoa dela hemetik ere bada kitorako presioa hartzea alderdiei, gobernuei, udaletzei zein beste eragile batzuei, ez azkenean beraiek dira, ba, azkenean nire efektua da gu oainongi bizi garela beste herrialde batzuetan, ba, holako esplotazioak egiten ditugula modu desmesuratu batean, eh? Orduan beharrezkoa da beti kontzientzia piztea, bai lankidentzan inbertsioa, bai gure bizi modua ere aldatzeko, eh? Eta azkenean niretzako hori da nire ideia, eh? Eta gero gure alantzea, ez da? Hori da, modu egokiena gu ere laguntzeko proiektu hauetan, bai. Eh? Jo, ba, eskerrik asko Iraide gurekin egoteagatik, eta segi mundua kolorez jansten. Bale, biarker. Musu bat, agur. Bale, agur, bai.